3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Înapoi la hiturile lui 2011 în Romanian Top 100, hituri monitorizate de mediaforest.ro. Pe 81, DJ Robert Georgescu și Lara Beside You. Nothing but hottest hits. This is Romanian Top 100. Stand by to broadcast. Yes, sir. care cred că s-a lansat foarte mult în noaptea dintre ani. We Found Love cu Rihanna și Calvin Harris ocupă locul 80. O să aibă o mare parte de succes și în acest an, stați liniștiți. Pe locul 79, Katy Perry și Kanye West, E.T., avem David DJ și P. Jolie cu None Is Perfect 2 pe locul 78, iar pe 77, Bruno Mars, Just The Way You Are. Tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see you. Bruno Mars, Just The Way You Are, ocupă locul 77 în clasamentul de final de an 2011. Pe 76 dăm de Antonia Marionette, avem Dirty Dancer cu Enrique Iglesias și Usher pe 75. Ne ascultăm locul 74, vă ofer Morricante și Lover Rush UK, yeke, yeke. It's so good, madam, yeah. number 74. Don't care dacă era lansată mai repede, cu siguranță se găsea între primele 10. Speed of Sound cu Deep Central pe 73, pe locul 72 la Tarde sau pe Sotriste, Dr. Cucio, Adonis Salvare și Marta Bolanios. Pe 71 la DFT mi-e Lonely și ascultăm Ina și Juan Magan, Un Momento, pe locul 70. Never mind, I'll find someone like you.